Vona Gábor figyelt fel egy 38 oldalas salátatörvénytervezetre, amelyben elrejtettek egy olyan rendelkezést, ami Magyar Péter kedden nyilvánosságra hozott hangfelvétele fényében. Mellékesnek alig, ha nevezhető. Eszerint a kormány lehetővé tenné, hogy az igazságügyi miniszter gyakorlatilag kényekedve szerint belenézhessen az ügyészség belső ügyirataiba. Az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról nevet viselő salátatervezet 65. paragrafusa tartalmazza a vonatkozó rendelkezést. Eszerint az ügyészségről szóló törvényt a következőkkel egészítenék ki. A legfőbb ügyész az igazságügyért felelős miniszter megkeresésére, a jogalkotás előkészítése, továbbá a jogszabályok hatályosulásának vizsgálata céljából személy azonosításra alkalmatlanná tett formában az igazságügyért felelős miniszter rendelkezésére bocsátja a megkeresésben meghatározott tárgykörben hozott, további jogorvoslattal nem támadható ügyészségi határozatokat, valamint mindazon ügyészségi és más hatósági vagy egyéb szerv által hozott határozatot, amelyet a további jogorvoslattal nem támadható ügyészségi határozattal felülbíráltak vagy felülvizsgáltak, továbbá más ügyészségi döntést tartalmazó ügyiratokat. A Magyar Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvételen Varga Judit volt igazságügyi miniszter a többi között arra panaszkodott, hogy az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek, amivel gyakorlatilag arra célzott, hogy néhány ügyész túlságosan függetlenül végzi a munkáját. Én annyiban módosítanék, hogy nem túlságosan függetlenül végzi a munkáját ez a néhány ügyész, hanem végzi a munkáját. Eléggé függetlenül végzi a munkáját. Végzi. Tehát ők a munkájukat végzik, a Polt Péter meg nem a munkáját végzi, hanem a fiát tartja a hatalomban. A Polt Péter az a gazdáinak szolgál, ellentétben az ügyésszel, amelyik a munkáját végzi. Bár értelmezhetjük úgy is, hogy az ügyész szolgál a gazdáinak, ebben az értelmezésben mi vagyunk a gazdái az ügyésznek, mert hát tulajdonképpen mi fizetjük, de mégiscsak Orbán Viktor folyósítja azt a pénzt. Tehát ez egy nagy dilemma lehet valakinek, aki ügyész, hogy most akkor kitől származik az a pénz, amit ő kap, mert akkor ahhoz kell hűnek lennie. Hogyha ez a magyar adófizetők pénze, akkor értelemszerűen a magyar társadalomnak, a közjónak kell szolgálni. Ha viszont ez Orbán Viktor utalása, és a Polt Péter van egy olyan érzésem, hogy így értelmezi, akkor viszont Orbán Viktornak kell a maga hűbéri struktúrájában, értelmezési keretében, a pecsétgyűrű megcsókolásának a ellenértékében szolgálni. Ezen logika mentén, ha én kapok fizetést, akkor arra az SMS-re, ami az OTP-től jön, hogy jóvá írtak a számlára, vissza kéne írnom, hogy köszönöm OTP a pénzt. Köszönöm, Csányi. Nem pontos. Az OTP... az utolsó kéz, amit előttem az érintett, azt megcsókolom. Igen, de várjál. Az OTP nem dönthet úgy, hogy nem te kapod, hanem valaki más. Orbán Viktor dönthet úgy, hogy nem az az ügyész kapja, hanem valaki más. Érted? Ez a döntő különbség. Ezért kell Orbán Viktornak megcsókolni a drága kezét, amivel gondoskodik rólunk magyarokról, és ezért nem kell az OTP-nek megköszönni. Na most visszatérve ehhez a konkrét salátatörvényhez, ami ugye 38 oldalon keresztül szól valami másról, és van egy paragrafus, aminek az a lényege, hogy egy időzeles hibát javítson, és az a hiba az, hogy eddig nem lehetett csak úgy belekukucskálni mindenfélébe, és ezért történhetett meg, hogy olyan dolgok ügyében nyomoztak, illetve ezek kiderültek, amikről a hatalom úgy érzi, hogy nem lett volna szabad. Na most az az érdekes számomra, hogy eddig hogy nem gondoltak erre. Tehát akkora volt a bizalom, ugye a Polt Péter vezette ügyészség irányába, annyira egy katonai szervezet, annyira egy ilyen leuralt, egységesített szervezet volt, hogy föl sem erült bennük a Sádl ügyig, hogy itt valaki esetleg majd valamit tényleg nyomoz, és hogy ez kikerülhet a sajtóhoz. És most ugye ezt befoltozzák, ez a kiskapu bezárva, mostantól az van, hogy rálátnak mindenre, és nem lehet itt belepiszkálni. Még egy probléma van, hogy ezeket a hivatalokat, vagy hatóságokat Mészáros Lőrinc vezette, vagy tulajdonolta biztonsági cégek őrzik, akiknek nagyon szigorúan jegyzőkönyvezniük kell, hogy ki jön be, ki megy ki, tehát onnan is kideríthető, hogy valaki bement, kiemelt egy iratot, elvitte. Na most valószínűleg ezen is fogunk. Bement az épületbe, és kijött az épületből, ez lesz, aztán kiderül, igen, hogy csak a az már úgy lehet, tehát onnan már lehet azt mondani, hogy ki jött egy ügy, és akkor már valakire legalább rá tudnak mutatni. Na most az is megint érdekes, hogy Mészáros Lőrinc cégei őrzik ezeket a hivatalokat, és mégis félni kell attól, hogy emiatt a szigorú jegyzőkönyvezés miatt valami kiderülhet. Tehát most a rendszerben én azt látom, hogy egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság van. Mert valahogy elkezdett recsegni, ropogni ez az egyébként 100%-ban a lojalitásra épülő hatalmi gépezet, ez most olyan, mintha olyan repedései lennének, hogy nem bíznak meg egymásban. Nem lehet bíznak. Tudni, hogy ki áll át. Ki lesz olyan Smith ügynök módjára Magyar Péterré. Igen. És most nem bíznak Port Péterben, hogy ura a helyzetnek, nem bíznak a Mészáros Lőrinc tulajdonolta biztonsági cégben sem, hogy az ott ez, hogy esetleg onnan nem kerülhet ki egy ilyen lista, amin ott van, hogy XY bement, meg kijött, hanem paranoia van. Nagyon elkényelmesedtek. Nagyon beleélték magukat abba, hogy itt már nem tud történni semmi, amit nem kontrollálnak. És megtörtént, és ez alig, ha nem törvényszerű volt, hogy megtörténik. A politikának akárhogy is az az ökölszabálya, hogy amíg konjunktúra van, és egyre jobban élnek az emberek, addig a kormányt újra választják. És amikor meg krízis van, egyre rosszabbul élnek az emberek, akkor meg a kormányt megbuktatják. Tehát ez az elégedetlenség azért benne van a levegőben. Hogyha megnézed a háborús inflációnak a mértékét, ezt a életszínvonal zuhanást, ezt nagyon nehéz azért már Brüsszelre, meg Sorosra, meg Zelenszkijre, meg Washingtonra, meg háttérhatalmakra, gyík emberekre elcsatornázni. Tehát ezek a csatornák, amiken keresztül Rogán Antalnak el kell vezetnie ezt az elégedetlenséget, ezek a csatornák, ezek recsegnek, ropognak. És egyre több helyen szakad át a gát, és önti el a NER-nek ezt vagy azt a territóriumát. Ilyen módon bukott meg a köztársasági elnök, meg az egykori igazságügyminiszter. Ez úgy gondolom, hogy törvényszerű volt. És hogyha a rendszer nem tudja megerősíteni a gazdasági pozícióit, akkor ez a helyzet csak egyre kritikusabb lesz. Az, hogy az emberek nem élnek nagyon jól, az még csak-csak beleférne. De hogy az emberek rohamosan veszítik el a pénzüket, egyre nagyobb számban kell a tartalékaikhoz nyúlni, azokhoz a tartalékokhoz, amelyek a legcsekélyebbek egész Európában, és olyan tartalékokhoz, amikkel nem terveztek, hogy majd ahhoz nekik hozzá kell nyúlniuk, és közben értesülnek az újabb és újabb jachtok megrendeléséről. És közben értesülnek az újabb és újabb domboldalak, meg szektorok, meg vármegyék kisajátításáról. A Mészáros vagyon, meg a Tiborc vagyonnak a gyarapodásáról, és annak az obszcén mértékéről. És eközben ők azt látják, hogy egyre kevesebb jut nekik, mert a magyar társadalom nagyon korrupt, nagyon önző, és ez jó hír Orbán Viktornak, ami konjunktúra van. De rossz hír Orbán Viktornak onnantól kezdve, hogy válság van, mert a magyar társadalom addig tart a maffiával, vagy addig tart a keresztapával, vagy addig tart a bűnszervezettel. Vagy legalábbis addig elnéző. Ameddig azt érzi, hogy neki is visszaosztanak a pénzből, és ő is jobban él. De amikor azt látja, hogy Mészáros vagyonosodásának nem vedd gátat a krízis, de az ő maga megtakarításait megfelemészti, akkor az emberek önzése az a hatalom ellen fordulhat. És most ez történik, csak ők ezzel már nem számoltak. Egyszerűen elhitték azt a konjunktúra hosszú évtizede alatt, hogy a halis hús, hogy ők a propagandával minden pillanatot mindörökké uralni tudnak, hogy a magyar társadalom éberkómája az megrendíthetetlen, hogy a magyar társadalom soha nem fog a maga lábára állni, vagy a maga kezébe venni a politikát. És most ez a Magyar Péter ügy, meg a Magyar Péterhez tartozó óriási média hype, ez most láthatóan nagyon elbizonytalanítja őket, és most vissza kéne ragadniuk a pillanatot, de láthatóan a Magyar Péter újabb és újabb, újabb és újabb időtávra sajátítja ki a pillanatot. Tehát ott volt most legutóbb ez a villámcsődülete, ahol már bejelentette a következő tüntetést. És az embereknek, és ezt a Magyar Péter elég jól csinálja, folyamatosan van mire várni. És most a következő tüntetésig már nagyon nehéz Rogán Antalnak visszavenni a pillanatot. Ha a következő tüntetésen megint bejelent valamit mondjuk két hetes távlatban, abban a két hétben Rogán Antalnak vissza kéne venni a pillanatot, miközben a nagy sokaság a két hét múlva esedékes eseményre vár. Nagyon nehéz lesz így kicsavarni Magyar Péter kezéből a pillanatot, márpedig Rogán Antalnak előbb vagy utóbb, így vagy úgy vissza kell szereznie, és az egyetlen tervük láthatóan, amit most futtatnak, az az, hogy Magyar Pétert pszichésen meg kell törni. És hogyha ez sikerül, ha jönnek a pánikrohamok, vagy hogyha bármilyen idegrendszeri károsodást lehet előidézni Magyar Péternél, olyan jó 2002-est, amilyet 2002-ben Orbán Viktornak sikerült, akkor a probléma nagyjából megoldódik. De a helyzet az, hogy a Magyar Péter tünet. Maga Magyar Péter is rámutatott erre, hogy ő egy tünet. Valójában nem Magyar Péter itt az ellenszérum. Magyar Péter egy tünet, amit kitermelt a rendszer, és ha ezt a Magyar Pétert eltapossák, újabb Magyar Péter kell, hogy a helyére álljon. Ez volna egy társadalmi, meg egy politikai, meg egy kulturális törvényszerűség, és valójában ez volna a megoldás. De egy Magyar Péter... utaltam a Smith ügynökkel egyébként, tehát hogy ezé a dolgokat a saját kezébe vevő szereplővé válik valaki, pusztán azért, mert szükség van rá. Egy Magyar Péter nem csinál nyarat, de minden tavasz, vagy minden nyár úgy kezdődik, hogy jön egy Magyar Péter. Ennek megfelelően Magyar Péter rajoknak kell a Magyar Péter nyomában megérkezniük, és a Magyar Péter rajoknak a nyomában meg a magyar társadalom fiataljainak, meg a nem az államból élő, hanem a piacról élő aktív korosztályainak, és magasan kulturált, és magasan, vagy legalábbis a középosztályhoz tartozó, szellemi értelemben is, meg társadalmi, gazdasági értelemben is a középosztályhoz tartozó középrétegeknek kell felzárkózniuk ehhez, tulajdonképpen azoknak, akik polgári Magyarországot akarnak, és akkor lehet változás. Na, most én pár dologra hogy reagáljak. Az egyik az, hogy a válság az hogyan jelentkezik ebben az esetben. Szerintem nagyon nagy mértékben függ ez a jelenlegi helyzet attól, hogy nincs elég pénz, nem érkezik pénz. Tehát a NER arra lett felépítve az elmúlt 14 évben, hogy olyan pénzbőség van, ami történelmi távlatokban is példanélküli, és az összes éhes szájat be lehetett tömni, és a kisembernek is jutott annyi, hogy ne érezze azt, hogy hátrafelé megy, hanem ha nem is úgy fejlődött, mint ahogy a régiós átlag, vagy ahogy mondjuk az Ausztriához való felzárkózásunk nem történt meg, de egy kicsit mindig legalábbis szinten tartotta magát, vagy egy picit tudott előrelépni. Ebben van egy gyilkos vékony sáv, amikor nominálisan növekszik a bevételed évről évre, de az nem haladja meg az inflációt. Igen. Ezért elégedett leszel, igen, hiszen megyünk előre, anyukám, miközben megyünk hátra. Igen, mert még nem az agyad. Ez az igazán olyan elviselhető sáv, amiben az embert elégedetté lehet tenni, holott egyre rosszabb a helyzete, és, nem, és mégsem kerül egyre többbe. Igen, de most ezen túl vagyunk, most ennél rosszabbul vagyunk, tehát most mindenki bőrén érzi, tapasztalja, hogy hátrafelé megyünk. Nagyon durván beszakadtak egyébként a mindenféle költés, tehát mindenki teljes spórolásban van most, ez látszik folyamatosan, a költségvetést is állandóan túltervezik áfa bevételben, mert egyszerűen nem hiszik el, az emberek már semmit sem mernek venni. De hogy tehát a két oldala van, szerintem az egyik ez, hogy a kisemberrel volt egy alku, hogy lopunk, csalunk, hazudunk, de cserébe neked lesz egy kis csok, egy kis SZIA, egy kis akármi, és el vagy, oké? Oké. Illetve van a NER elit, amelyik meg arra volt ráállítva, hogy jönnek az EU-s pénzek, és azokat 90%-ban elköltjük hülyeségekre, lomkoronasétányokra, félméteres kilátókra, meg minden szarra, amit el tudsz képzelni, aminek az a lényege, hogy pörgetjük a saját túlárazott haveri gazdaságunkat is, és egyre hízunk nagyobbra és nagyobbra, és most mind a két oldalon az van, hogy stopp. Most a kisembernek se tudunk mit felkínálni, mert tud a hatalom, illetve a NER elitnek is, és szerintem ez a repedés, ez a NER eliten belülről jött, tehát itt van az, hogy elkezdték egymást kikönyökölni, hogy most már szeretnék én is hozzáférni a bödönhöz, ami ugye most már nincs is úgy tele, hogy így kibugyok belőle, hanem most már kapirgálni kell az aljáról, és szerintem ez még lesz rosszabb is. A másik, amit mondtál, ez a Brüsszel soros akármi, hogy a Rogáni gépezet alapvetően ebben a 14 év, vagy mondjuk ebből egy ilyen 10 volt minimum, egy ilyen nagyon erős, nagyon jó konjunktúra volt, és arra lett felépítve, hogy tulajdonképpen nincs igazi probléma, hanem legyártjuk neked, kvázi mint egy ilyen tévésorozatban, hogy jön, most jön a Winter is coming, és jön a nagy izi ellenség, de aztán majd legyőzzük, és mindig legyőztük Sorost. De tényleg, akárhányszor újra meg újra a nemzetre támadt, valahogy mindig legyőztük. És ugyanezt tettük Brüsszellel, mindenkit csicskáztattunk, térdepeltettünk, de most igazi válság van, igazi probléma van, és akkor azt mondja az ember, hogy jó, jó, jó, akkor győzz már le megint, tehát, hogy én értem, hogy most tényleg válság van, de akkor mi a francnak tartalak téged sok ezer milliárdból, mi a szarér ülsz a fejemen, és zabálod fel az erőforrásaimat, ha most, amikor válság van, láthatólag nem tudsz megküzdeni velük. Amíg béke volt, eljátszottad, hogy te vagy az utcai harcos, a nagy street fighter, most kiderült, hogy semmit nem tudsz csinálni, megrohad a gazdaság, itt ülünk a béka izéje alatt, és akkor ez azért szül egy ilyen diszkomfort érzést nyilván Rogánékban, hogy most akkor valahogy erre új, egy új, mert hogy nyilvánvalóan valódi megoldást nem fognak hozni, hanem egy kommunikációs megoldást fognak hozni, csak még nem találták ki, hogy most ezt hogy a francba reagáljuk le. Azokból kapjuk a degustációs menüt egy ideje. Tehát igen, egyébként igen. Élőben ebben is nehéz, a kísérleti gyógyszert. Ebben is nehéz dolguk van, mert ugye most rámentek arra, hogy akkor családon belüli erőszak. Igen, ám, de hát ők voltak azok, akik ezen röhögtek. Ők voltak, akik ezt az egészet hisztinek minősítették. Na, ez a MeToo szerep, ez a MeToo gúnya, ez lötyög rajtuk, és ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz lesz rájuk szabni, mert itt van egy ideológiai ellentmondás. Hát vagy nem is lötyög rajtuk, inkább szűk rajtuk, és a megfelelő helyen szét is rebbett, és ki is kandikál a nagy izé. Én nem tudom, hogy mikor készült ez a 38 oldalnyi törvényjavaslat, ez az igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat, de kísértetiesen arra emlékeztet, hogy ami éppen Magyar Péter első hangfelvétele kapcsán felmerült, azzal szemben védekezni lehessen, hiszen éppen a különböző neveknek a részleges kitakarásáról szól, de felhívom a figyelmet, hogy nem az eredeti anyagokban, ami akár 10 évvel később is érdekes lehet, és lehet, hogy akkor meg jó lenne észrevenni benne egy nevet, hogy ja, hogy ez már azóta tart, hanem ami arról másolatként kikerül, akár a nyilvánosságba, akár egy másik intézménybe. Továbbá, akár lehetnék ilyen csak naív állásponton, és azt mondanám, hogy de hát ez azért készült ez a törvényjavaslat, hogy ellenőrizzék a korábbi jogalkotás érvényesülését az igazságszolgáltatásban, azaz, mint ahogy elhangzik a mi oldalunkról is sokszor kritikaként, hogy nem elég meghozni egy törvényt, az be is kell tartani, sőt, sok esetben megvannak a megfelelő törvények, pont az a probléma, hogy nem tartják be, és itt éppen ebben a köntösben jelenik meg ez az intézkedés, hogy a korábbi módosításokat, azokat be is tartsák. Aztán a következő dolog, aminek örülhetnék, hogy olyan személyeknek a nevével kapcsolatban írja azt, hogy ezek megoszthatók, bár anonim módon, ahol az ügy az további jogorvoslattal nem támadható. Tehát egy gyakorlatilag valamilyen legfelsőbb szinten, vagy pedig fellebezés nem kapott ügy, vagy annak előzmény szintjein lévő ügy az, amivel kapcsolatban az igazságügyi miniszter számára ők adatot szolgáltathatnak. Tehát ne értelmezzük úgy, hogy akkor bármit. Egyébként nem volna ellenemre, hogy benéz, hiszen elvileg ő a főnökük. Viszont az egész össze lesz mosva. Tehát nekem az a félelmem, hogy itt az fog történni, hogy majd erre lehet mutogatni, hogy de hát nincs is ezzel semmi baj. Hát látod, itt van leírva, hogy ki lehet húzni, itt van leírva, hogy be szabad tekinteni. Csak A, mióta, B, milyen ügyekben, és összekeverjük-e azt, hogy eltüntetünk konkrét neveket az egész ügyből, vagy pedig a másolatként kiküldött anyagokban, amíg bizonyítást nem nyert valami, addig a személyüket azonosíthatatlanná tesszük. Nekem lazán, de ide kapcsolódik egyébként, tehát így itt van egy olyan problémám nekem, hogy magában a jogalkotásban és a jogérvényesítésben, ahogy ez Magyarországon működik, én nem hiszek, tehát a jóhiszeműséget nem látom benne. És ide kapcsolódó az szintén új törvényjavaslat, ami szerint ilyen, minek nevezik őket, várjál? Valamilyen... Három betűs ez a... Az a kiemelt, nem tudom, mindegy, valamilyen nagyon fontos cégek, amik most... Alapvető jelentőségű cég, igen. Alapvető jelentőségű vállalkozások, Amiknél ugye a beavatkozhat a kormány, és azt mondhatja, hogy akár kényszer értékesíthetik is, és idézem, itt arról van szó. Amennyiben a cég olyan helyzetbe kerül, amely azzal fenyeget, hogy nem tud eleget tenni kötelezettségeinek, akkor a fokozatosság elvének figyelembevételével a hatóság kötelezheti a tulajdonosokat az alapvető jelentőségű vállalkozás részben vagy egészben történő értékesítésére. Na. Csak miért van az, hogy egy olyan abba számszor rögtön az egyik fülem, hogy spár. Igen, ezt akarom mondani, hogy amikor egy ilyen törvényjavaslat megjelenik, én nem azt látom, hogy engem, mint állampolgárt most meg akarnak védeni a gonosz multik ármánykodásától, hanem azt látom, hogy valaki szemet vetett egy ágazatra, vagy egy nagy szereplőre, egy piaci szereplőre, és mivel szép szóval nem megy, és piaci ajánlattal nem megy, ezért ki fogja belőle ököllel pofozni. Tehát, hatósági erővel. Hogy majd akkor az lesz, hogy ja, nem adod el nekünk a spárt, akkor csináltunk egy törvényt, hogy de eladod. Méghozzá nem olyan áron, mint amit eredetileg kínáltunk, ja, hanem majd... Igen, hát akkor tönkre fog menni. Ha hol fognak vásárolni a magyar emberek, amikor jövök a templomból? Hát gyorsan meg kell vegyünk téged, szőröstül, bőröstül, ahogy a Lázár Jani barátom javasolt. Hát neki volt igaza, amikor pofátlanul erre az egész szégyenteljes cirkuszra, amiben az Orbán családot meggyanúsítja a Spár vezetősége, hogy fel akarták vásárolni a olyan mafia módszerekkel és védelmi pénztedő jelleggel a céget. A kisebbségi részt, akkor abban Lázár Jancsi mondta, hogy az egészet. Egészet túl kevés Orbán. Túl kevés Orbán. Na most ezeknél a törvényeknél, vagy törvénytervezeteknél nekem így bekapcsol egy ilyen csengő, hogy itt erről van szó, és ez nagyon veszélyes. Tehát így is azt érzem, hogy olyan ágazatokba, olyan stratégiai pozíciókba rakták már be magukat, ami életveszélyes, hogy egy kézben van, és ráadásul ezeket ugyanazok a pénzügyi, vagy ugyanazok a bankok hitelezik, tehát ráadásul a maguknak kiszervezett pénzek még a gazdaságot is veszélyeztetik hogy egy válságban, mert lehet, hogy nem tudja visszafizetni. És akkor persze, hogy fölmerül bennem az is, hogy nyilván egy ilyen törvényben szó sem lehet arról, hogy valamelyik mészáros érdekeltséget fogják majd esetleg így azt mondani, hogy hát az azért mégiscsak elképesztő, ahogy ez működik, ahogy ez az MBH, ahogy kicsavarja az emberek zsebéből a pénzt, na most akkor ezt kényszerértékesítjük, értelemszerűen nem rá vonatkozik, hanem pont az ő pozícióinak a védelmére hozzák létre, és ez a borzasztó benne. Játsszunk már el a gondolattal, hogy itt az ellenzék megnyerne egy választást valamiféle csoda folytán. Az első adódó alkalommal azok a közműszolgáltatók, amelyek NER kézben vannak, azok a stratégiai jelentőségű cégek, amelyek NER kézben vannak, vagy a NER vállalkozók kezében vannak, nem fogják a választás előtt egy hónappal felemelni a közüzemi számlákat, olyan, meg a díjaikat olyan mértékűre, hogy belebukjon a kormány? Vajon? A választás után? Nem, a választás előtt, egy hónappal. Tudod, hogy kicsit nehezítsük meg a magyar emberek életét, hát ha változást óhajtanak. És akkor meg is mondaná Orbán Viktor, hogy akinek ezek a díjak nem tetszenek, az szavazza vissza a nemzeti kormányt, és akkor majd leülünk, tárgyalóasztalhoz ülünk az oligarcháinkkal, és megállapodunk velük egy olyan díjszabásban, ami a magyar embereknek megfelel. És akkor a magyar emberek azt mondják, hogy hát ha ez a gazdasági érdekem, ez egy régi recept, akkor leszavazok mégiscsak a nemzeti kormányra, és két héten belül meg lesz az egyesség. Figyeld meg! Na most ilyen körülmények között hogyan tudjon kormányozni Magyarországon akár egy olyan párt, amelyik többséget kap a magyaroktól, megkapja a bizalmat? Hiába, mert a komplett gazdasági szektor ellene dolgozik, és ilyen értelemben leválthatatlanná vált az Orbán rendszer, mert még hogyha az Orbán kormányt le is váltod, a gazdasági erő újra visszagravitálja majd a hatalomba. Erre egyetlen szóval lehet válaszolni, maffia.